la melodia asta frumoasă, pentru tot ce înseamnă dragoste, pentru tot ce înseamnă iubire pământească, pentru tot ce înseamnă oameni care pot să-și dea viața pentru ceea ce se merită. De la mine Florin Salam, cu fratele meu Ninel de la Brăila, cu oamenii care conduc muzica în România. În România, în România. Știi bine că te ador. Iubirea mea, să nu mă las, să nu mă las, să nu mă las cu lacrimi pe obraz. Prințesa mea, ascultă. Dă-mi o noapte de iubire, că nu mă satur de tine. Te vrea inima din mine, viața mea. Dă-mi o noapte de iubire, că nu mă satur de tine. Te vrea inima din mine, viața mea. Și să mă săruți ușor cu dulceața buzelor. Mi-e drag de tine de mor, viața mea. Și să mă săruți ușor cu dulceața buzelor. Mi-e drag de tine de mor, viața mea. Frumusețe de femeie mi-ai pus la inimă cheie. M-ai făcut să mor de tine, să fii totul pentru mine. Frumusețea de femeie mi-ai pus la inimă cheie. M-ai făcut să mor de tine, să fii totul pentru mine. Hei, mami, buzele tale sunt cele mai dulci pentru mine, mami. Ești atât de frumoasă. Na na na na na na. Da da da da da da. Frumoasa mea. Ai parfumul cel mai fin, buzele de trandafir. Te-a sărutat ore în șir, viața mea. Ai parfumul cel mai fin, buzele de trandafir. Te-a sărutat ore în șir, viața mea. Tu ești fița fițelor, regina reginelor. Le dai clasă tuturor, viața mea. Tu ești fița fițelor, regina femeilor, stăpâna